فردوس کے نظاروں سرکار آ رہے ہیں، فردوس فردوس کے نظاروں سرکار سرکار آ رہے ہیں۔ اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں، اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں۔ پیغام نوریوں کو قدرت یہ دے رہی ہے، پیغام نوریوں کو قدرت یہ دے رہی ہے، سب مل کے تم پکارو سرکار آ رہے ہیں، سب مل کے تم پکارو سرکار آ رہے ہیں۔ ہر ایک بات ان کی تفسیر ہے، تمہاری ہر ایک بات ان کی تفسیر ہے، تمہاری قرآن کے سپاروں سرکار آ رہے، قرآن کے سپاروں سرکار آ رہے ہیں۔ ان کے جمال رخ کی لے لو کر، شمس و قمر ستاروں سرکار آ رہے ہیں، شمس و قمر ستاروں سرکار آ رہے شان ان کی، دیکھو اے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں، دیکھو اے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں۔ اب تو تمہاری حاجت ہر کسی نہیں رہے گی، اب تو تمہاری حاجت ہر کسی نہیں رہے گی، اے عارضی سہارو، سرکار آ رہے ہیں اے عارضی سہارو، سرکار آ رہے ہیں۔ اب اپنی مغفرت کا سامان بن گیا ہے، اب اپنی مغفرت کا سامان بن گیا ہے، آؤ گناہ گارو سرکار آ رہے ہیں، آؤ گناہ گارو سرکار آ رہے ہیں۔ بھر لے ریاض دامن اپنا مسل اپنا مسرتوں سے، مجدہ اے غم کے مارو سرکار آ رہے ہیں، مجدہ اے غم کے مارو سرکار آ رہے ہیں۔ فردوس کے نظاروں سرکار آ رہے ہیں، اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں، فردوس کے نظاروں سرکار آ رہے ہیں، اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں۔